فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادة دقستي البرامج كردو حوار السيادة وحليادة نوكالا أتكم بغشان ورباهين تأسلامي قاهي الفرقان واهبين ما أسنين أخذوا بدا برنامج كردو حوار السيادة أتكو دقستي دونتان هدية الله أودلي أوغالادنا وحا كمدا شل قاري أوغيستي غساروين إسوكو جرد ما شاية داوع وكاد عاي مغالا دقروي dowladda suuudiga oo mamnuucday in codbaahiyaha loo adeegsado aadaanka iyo qiraa'ada salaadaha faralka ah, iyo Sheikh Xasan Xuseen Aadam oo ka mid ah culimada diinta Islaamka oo ka hadlay talaabada suuudiga dowladda federaalka oo dhaleeceysay dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee magaalada Muqdisho iyo kuwa walaayadka Islaamiga ah sababo ay ku sheegtay in caruurta la baro in la jeclaado muslimiinta gaaladana la noco. Mid ka mid ah ducada Soomaaliyeed oo ka hadlay arintaas ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan insha Allah. In ka badan 20 ruux oo Ameerikaan ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday toogasho markale ka dhacday gudaha waddanka Mareykanka, caruur ku dhaawacantay qarax ka dhacay goob ganacsi oo ku taala waddanka Ruushka, maleeshiyadka Xuuthiyiinta oo soo bandhigay howlgal ballaaran oo ay ka fuliyeen gobolka Saajan, iyo isbahaysiga oo Sacuudiga hoggaamiya oo beeniyay warkaas. Waa hagaag aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Shil gaar oo geystay qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay magaalada Garoowe. Waxaa dowladka magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal ka dhacay shil geystay qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wararka ka imaanaya magaalada Garoowe ee uu ka arimiyo maamulka Puntland ayaa ku waramaya inuu halkaa ka dhacay shil gaari oo sababay qasaare nafeed iyo mid dhaawac intuba. Waxaa dowladka magaalada Garoowe ku rogmaday gaari nooca loo yaqaan BL-ka, waxaana halkaa ku dhintay qof dumar ah oo ka mid ah rakaabkii gaariga saara. Sidoo kale waxaa shilkan ku dhaawacmay 5 ruux oo kale. Maalintii darraad ayay ahayd markii gaari ay saarayeen koox ka mid ah kuwa heesaha qaada oo isla deegaanada uu ku arimay maamulka Puntland shil gaari kula galay, waxaana halkaa ku dhintay qof haweenay ah, sidoo kalena dhowr kale ayaa ku dhaawacmay. Waa hagaag qaybaha hore barnaamijka dhuu xawareysiyada ayaad dhageysanaysaan. Dowladda Sacuudiga ayaa mamnuucday in codbaahiyaha loo adeegsado aadaanka iyo qiraa'ada salaadaha faralka ah, arintan oo ay dadka muslimiinta ah aad u la yaabeen. Warbixin ku saabsan qodobkan waxaa soo jeedinaya Sakariye Cumar. Iyadoo dhaxal sugaha Sacuudiga ninka lagu magacaabo Maxamed bin Salmaan oo horey dhulka xarameenka ugu marti qaaday gaalada caalamka iyo fasaqada si loo fasahaadiyo muslimiinta ku dhaqan dhulkaas, ayuu hadda maamulkaasi qaaday tillaabooyin ay aad uga carodeen dadka muslimiinta ah. Amar ay soo saartay wasaaradda arrimaha waxay ugu yeereen diinta Islaamka ee maamulka Aal Sacuud ayaa lagu mamnuucay in mikrofoonka lagu aadaamo salaadaha, isla markaana ay imaamyadu mikrofoonada adeegsadaan marka ay dadka salaadaha faradka ah tujinayaan. Wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay ku bixisay amarkan, kaas oo ku saxiixnaa ninka daaqiga ah ee lagu magacaabo Cabdilfataax Aal Sheekh, isagoona dambi ka dhigay in mikrofoonada la dheereeyo xilliyada aadaanka iyo qiraa'ada Qur'aanka Kariimka ee salaadda faradka. Maamulka Aal Sacuud ayaa u goodiyay cidii ka hortimaada amarkan, iyagoona sheegay inay tillaabo ka qaadi doonaan masaajidda iyo imaamyada ku xadgudba amarkan foosha xun. Arrintan ayaa keentay in 400,000 oo muslimiin ah oo jimcihii ku cibaadaysanayay xarameenka shariifka ah ay ka gadoodeen amarka ka soo baxay Aal Sacuud ee lagula dagaalamayo shacaa'irta Islaamka. Buuq iyo gadood ay muslimiintu ka muujiyeen baraha bulshada ayaa dhaliyay aroortii hore ee axadda in uu ka soo baxo warmidkaas waxyar ka bedelan maamulka Aal Sacuud, iyagoo u qil raadinayo tillaabadaasi fooshaxun. Ayaa wasaaradda waxa ay ku sheegeen shu'unta Islaamka ee Sacuudiga sheegtay in la ogol yahay oo keliya in mikrofoonada lagu aadimo laguna aqimo, balse shardiga uu yahay in codbaahiyaha aan la gaarsiin dadka bannaanka jooga laguna ekaysiiyo oo keliya dadka gudaha masjidka ku tukanaya, taasi oo ah ihaano kale oo ka dhan ah shacaa'irta Islaamka. Waxaa kaloo ay wasaaraddu amar ku bixisay in dhammaan holwadeennadu ay dhaqan geliyaan qaraarkan ayna la socdaan masaajidda. Sidoo kale Sheikh Xasan Xuseen Aadam ayaa ka hadlay tallaabada uu qaaday maamulka Aal Sacuud. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi wa alihi wa saxbihi ajmaciin amma ba'd. Kelimadii xalay waxyaroo ku soo kordhay baan rabaa inaan ku baraarujiyo insha Allahu ta'ala. عربت وحكم ماهان كاد المريب أن يقول خذوني نينك بقرت قبه قاب دقن كيسو مرك قاركود وحكتوسها يا إنو دقر قبه إقبت أكله والدم بيان نينك سمي وانيك إقبت أصوى إسقرني دقرتا كينيس ولي سعودي ها مركي سور رجين قارون كي كفر ها ها صلاة يا قرآن كي دوبا مسجد كبنان كي سلوما ساري كرو جمعة الدباطة دعوي مسلمين تسعود كتشوغي مساجد مركي كبو حسامان برنان كي كتو كنشري إمام كسلاة دي سئي قراءة دي سنة وحي كالسو عنشرين مكرفون نظا يعود كبنان كوبحاي مركي جمعة اللي يميت مسلمين تسعود هاي أما مساجد كبو حسامين برنان كي مركي يماد دي خطبة من مقلها يا oo salaad lama maqlahaya oo quraan lama socdaa wareer baa ka dhacay dhowr bay u qaybsameen bulshada muslimka ah ee masajidu ay ka buuxsameen nin salligiisa boo dubto iska toogada gurigan ku tukan haya nin meeshi banaanka ay dhuhr iska tukada iyo in mudaharaaday u qaybsadeen qolii zalimintee fajarada ee wasiirka abdul latif ali sheikh ees sheeganay inuu yahay wasiirka arrimaha diinta hal dibo is bedelay waariga idin sheegay ninka siyaasiga iyo ninka ganacsada aha hadii uu qormo xaqiimeeyaan bulshada ninka ganacsada wuxuu leeyahay hebla maxaa ka soconaya maxaa ka iibsamaya maxaa ka dabmahay hawsha ma ku daraasiyo waxa looga baahan yahay meesha geynaya meel aan kaba looga baahnay kaba ma geynay wataa misamba siyaasigu waa sidaas oo kale uu kugu tijaabin haday ku marto kugu tagtay haday ku mari weydo wuxuu leeyahay saama wadiire sidan kalaan u wada si aad fahmayso ha baad leedahay islaam baad moodi una ku dhagrahayaa quliis suuudiga durbax lix saa waxay soo qad rogeen waxay dhayn salaada jumcada iyo salaada ciidaynka ayagu makarafoonka bannaanka waa loo soo saari kara jumcada iyo ciidaynka makarafoonka waxaan ogol lahayd bannaanka in laga dhageysto oo salaada maxaa kala duwan wax soo diin ma ahayn haddii codka bannaanka u baxay salaada uu axad dibayaad ugu danaynayse axad dibsanaya lagu danaynay soo diin kuuli ma taagan jumcada waliba ugu hadal dheer khutbay leedahay soconaysa nusaac kadibna salaad nusaac soconays ayadaaba saacad socod salaadaha kale cishaha iyo maghribka hee iyo fajrku 12 daqiiqo fajrka baa ugu dheer maxay gaadhaa 15 daqiiqo wal imaamku qumana waliba qiraada dheeraya ninka juska cama ku wareegaystana hee 12 daqiiqo soo gabagabowdaaba wuxuu markaa inaysan diin ahaan oo kaarta tahay sida ku ogaada bulshadii baa la qiimeeyay xalay bulshadu waa ka boqday jumcadii ciidina waa kasi dari doonaan balabadaan u fasaxno cishaha iyo maghribka iyo fajrkana dhunta aan ku dhagno diin ma aha waa hawl lagu danaynayo dadan islaamka shaqo ku lahayn ama muslim baan ahay wadanka suuudiga waa ogtiin waxa loo fasaxay wax walba fisqi ah dalxiiska gaalada lagu tumay ayaga loogu danaynaya wadaad xalay meesha fadhiyay markaan barnaanka u baxay yuu wuxuu yiri 25 sano ka shaqeynaya Dubai iyo Imaaraadka waagan dalxiiska iyo gaalada la soo deynin salaadaha anagu iyo quraanka anagu makarafoon u barnaanka ino ahay markii faranjiga dalka lagu soo fasaxay oo Dubai iyo Abu Dubai si fiican u ruuculaysay xagga jahannamo ayaa he makarafooni barnaanka la mamnuucay quraanka barnaanka u baxay suuuduna tiibay wadaa nabigu kaleey salaatu wasalaam waxa ka sugan la tunqaduna ura alislam urwatan urwa kullama intaqadat urwatan tashabatha an-nas billati taliha awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna salah nabigu wuxuu yiri diinta muslimka iyo muslimiinta diinkoodu qodob qodob bay dadka danaystayaasha diinka islaamka xusha xulka la duwan doona qodob baa loo duwan hal xugum iyo hal qodob markay dadku ka taagaan ummada muslimku waxay ku dhigi kolba ka ku xiga waxa laga dhaqaajin zakadi waxa ku nafbixi soonka soonki baa laga dhaqaajin waxa ku nafbixi xajki xajki baa laga dhaqaajin waxa ku nafbaxaysa salaada nabigu wuxuu u xukumka ugu horeeyay muslimiin leeyahay la dumin doono waxa weeye al hukmu qaliska iyo maamulka islaamiga imaarada imaamada khilaafada diinka islaamka in loo isku xukumo loogu hordumin doono goor baa inagu dambeysay boqol sano ka hor kitaab ilaahay oo taliya oo leeyahay kitaabku muxuu yiri sida fuliya ninkii diidana xabsiga ama qorta baa la qaaday goor baa u dambeysay kitaabki ilaahay oo taliya waxa ugu dambeysay dhowr boqol sano ka hor si dhab ah tala wax lagu sheego oo uu xoogo lagu gabagabeysana boqol sano ka hor baa inagu dambeysay nabi wuxuu wa aakhiruhunna salaam xukunka u dambeeya muslimin laga dhaqaajiyo waa salaada salaadi baa hadda la isku soo galay waxaa la yidhi karka maxaa keenay he kulaylka inaan dhawaaqno oy muslimiintu kacaan salaad waa xukunka inoogu dambeeyey ayadaa la iskugu soo galay waa in salaada lagu dagaalamo dadaal dheeraad ku bixisaan ilaa shaitaan meel walba joogtaanba waa tii ugu dambeysa salaad nabigu wuxuu sheegay axaadiis kale salaadu laftirkeedu hal maalin laga dhaqaaqi maaye qayb qayb baa loo soo cuni qaybta ugu horreysa salaad dhimatee laga tago alkhushuuc khushuucda ugu horreysa salaad hadda aan suuga lahayn oon saliid lahayn oon subag lahayn oon alaab lahayn oon habaysnayn oo iga tuur ah ayaa la tukadaa mata mise ma imaamku hadduu xuguub salaada yar kordhiyo hadduu rukuucda ku yardaaha waxaad le dhabarku najabiya aa halkaas wada qabsanaysaa hadduu sujuudda ku daaho naqasku nagu dhajiyaad leedihiin waxa ugu horreeya laga tegayo khushuucda qiraa'adii baa haddan lagu haystaa marka hawshu inaysan ahayn diin shalay baad go'aan gaalnimo qaadateen maxaad xalay u bedeshee waxay qiimeynayaan bulshada dareenkeeda hadday bulshada khaliijka ku nool ummadaha kale la mid tahay siday dareenkooda u cabdiraan tallaabada noocaas ree aalo sucuud maysan tallaabsadee duwalka khaliijka oo dhan ee lixda ah muslimiinta dunida ku nool dhibaatada gaadhaysa in laga danqado ama dareen laga muujiyo ummadda ugu liidata wey bulshooyinka adduunka ku nool ee kale islaamka sheegta qayb muslimiinta ka mida marka dhib loo geysto dareen bay qaabo badan u muujiyaan way ka gilgishaan kooda ugu liitaa mudaaharaada idinku ma aragtin reer khaliijo weligood dhib muslimiin gaadha ka mudaaharaaday ama dareenkooda ka muujinay weligii maydan arag bulshadii khaliija ku noolayd waa la dulleeyey waa la gumeeyey wadaadaana madaxa kaga kaajay oo u addoomeeyo addoon oga dhigay boqorada shayaadiinta gaalada adduunka haysta ee meelaha ka taliya saciid ibnu jubayr baa la yidhi ummadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam meesha laga soo geli doono ee laga dumin doono waa halkee wuxuu waa culummada culummada laga soo geli boo laga dumin kadibna ummaddu waa tagaysaa hadday wadaaduhu nool yihiin oy xilkooda gudanayaan allana ka cabsanayaan bulshadan muslimkaa sidaaba uma dullowdeen qodobka inaad fahantaan waa muhiim qodob kale ii raaca waxa weeye ee keenay inaan cawo istaago xalay waxaan idinku idhi reer sacuud waa nimanka ugu dhagar badan marka laga hadlahayo shay baatil ah in la qurxiyo shay xaqdarro gaalnimo ah in shaar quruxsan loo xidho kufri in la islaameeyo qoyska ugu xun weyn tusaale gaaban baa idin siinaya axaddii aynu soo dhaafnay ku dhawaaqeen qaanuunkaas talaadadii haddana waxay ku dhawaaqeen oo dib loo soo celiyey hay-addii la odhan jiray atarfiih maxaa isdaba dhigay salaadii in la mamnuco la yidhaahdo codkeeda iyo qur-aankeeda bannaanka uma bixi karo laba maalmood kadibna lagu dhawaaqo shaleemooyinkii iyo heesihii wixii in la furo oo miisigii la daaro oo kalaabyadii la furo oo la tunto bay ku dhawaaqeen waa maalinkii labaad waad jiiftaan lama socotaan waxa ka socda waxaynu uga dhawaaqayno reer sacuudi iyo xarameenka wixii ka dhaca wuxuu saameynayaa bulshada muslimka oo dhan iyo dacallada dunida ku nool haddaydan iska qabanin raas casayr bay idinku imaan iska daa isliya mayd maxaa u dambeeyaa la yidhi kaa la sii wado sanad ka hor baa la soo rogay cape distance susaa maahay ee la kala fogaado waxaan iyo ka daaya kala fogaan mayna waan tukanayna waxa la yahay xarameenkaaga laga kala fogaan hayaa idigu maxaad sheegaysaa Makkah iyo Madiina aba la kala fogaado iyo sidii laba halaad oo geelo midba meel ku kaaji la kala tagay nimankan isli dhiqay oo qooban maxaad ku dhageysaa meeshaasi xudun bay noqotay waligeedna way ahayd kolban ninka ka taliya dhibaatooyinka uu geysto muslimiinta way saameysaa aydu waa meel barakeysan dadkan la dagaalamayno waa gaalada ka talinaysa ee ma aha ayada aydu dambi ma qabto mar mushrikiin baa ka talin jiray abu jahl iyo geyrki marna waxa ka talin jiray ilaahi ahad wa abu rahad oo khayr badnaa oo kuma ah nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam ahlu khayr baa ka talin jiray ahlu shar baa yimaada kuwa raafida yimid kuwa aan diin ba aaminsanayn oo xajar asad goos goostay xujaajtan intay gowraceen ku guray ceelkii zamzam baa soo maray markay aan laydin ku siran kolba ka cumamada weyn ee fadhiya xarameynka nin walba wuxuu yahay buu ku qiimeysaya dhagartudan u soo laabto hay'adda ay reer sucuud u yaqaanaan hay'adda tarfiih ilaada caalamka la maxaa loo yaqaanaa wasaaradda fanka iyo suugaanta wasaaradda fanka iyo suugaanta heesaha iyo shaleemooyinka dhagartan ayagu ibliis baa baray هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى بكوري أبين كوري إبليس هيئة الترفيه بلو في صدقرت القصة ما هي هيئة الترفيه ودمها الدرس كالله محلو يقان هيئة قد كذا هيئة فنك يسوغانتي هي صحي يسكسبوت كي يدردي كلاب كي نجاس دي بختك الله يقان أيوه حيوسو دي بنين هيئة الشيخ وأووغي نين خير بدن أهانتر أو تركي اللي يراد Saxamad baa wuxuu sheedaa Turki oo Sheikh Abdullah Farciisi ka soo jeedaa ayaa loo dhigay hay'ad tarfii waabo baxt cun oo yidhaahda waa birsal mid ka Masar jooga ama Urdun jooga ama Iraq jooga waa baxti buu ku dhigi laakiin Ruusud maxay ku leeyihiin birsal bala birsal uu gowracan yahay uu habaysan yahay qoyska ugu dhagar badan ee muslimiin dhakra way qoyska iska ilaaliyo qodobka ugu dambeeyay salaadihi la yiri codku banaanka oo bixi karo ayaa wax ku jira xaqiiq kaga jira hala waxa idin soo sheegay salaatul layl iyo qiyaamul layl oo xilliga la jiifay la xoorinaya inaba maxamed iyo saxaabadiisu codkoodi he banaanka u bixi jira masjid ku tukadeen ama guriyooda ku tukadeen waa xilliga la xoorinayay ee waayeel jiifa loo danqan lahaa haweere ciifta la ilaalin laha mid xanuunsan la tixgelin laha ilma yar oo abaydina aan la sasin lahayn way ayadoo sidaa tahay baa xilliga la quurnaya salaatul layl ka hayd waxay noqoto uqdul wasnana wa adrudu ash-shaytana irfa' min sawtika shay'an ma fa'ala alladhi kana yuqidu al-wasnana wa yadrudu ash-shaytan wa salaatul layl ki xilliga la jiifay way bay sunnadu waxay noqotay codku inuu banaanka uga baxo kulba goobta ku tukanayso ama guri han noqoto ama masjid han noqoto salaadahan faradka xilli la jifaa ma aha waa xilli shaqo yaa dhibsada ruuxay dhibtaa ii sheega maghrib cidda jifta waay maghrib salaada codkeeda iyo quraankeeda iyo shanqadheeda axad ay dhibayso maxay ahay cidda xaqay joogtaa waari idin sheega oo intu orgiga ka weyn wadaada allo مغرب وحل الشوق عشانا وحل الشوق جمعانا حتى المساعد كودا اذان كسد مقين بوق بحايا مغالده سو يول اي سو بوقيسو مسجد كودا دغن عودكيس يي ميكروفون كسان سو غاري ما هي سو هاري فجر وصلاة الصبح حلغا انغو انت كنو كريستو كويبا كلهيم اسكولا با لوغو مقين ياي هاوينك غورماي كعين عرورتو دياريين راشين يي قرعدود 10 saac 9 saac waa la maqan yahay kariyo bankii maanta laga si kala toonka la si marayaaba xilliga Cabdirsaqna tujina Cabdun Majid taagaya salaadahaynu qiraada jahariga kulli xilli shaqawn xilliga la jiifahay ee la quran hayay ee dadka la tixgelin laha waa goorma yahay xilliga salaatul layl ku ay baxdo nabiga uu leeyahay cod kor u qaada saxaabuna ay leeyeen kuwa jiifaha la toosiyo waa diin la dhoro rogahayo loo soo diyaar garoobay shaada loo geyn lahayo intaas aan rabaa inaan dareensiyo iska ilaaliya salaadu waa qodobkii ugu dambeeyay Soomaali waxay tiraa markay kaftamayaan hal la tukadahe hal la tukado lo kale ki ciwaabay dhahay tii lo kale ki ciwaayay baa la isku haysta ayada marka fiira dheer u yeesha ka warqaba saladina difaacda wa ma santin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa haga qayb kale ayaa idin ku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxa soo jeedinaya Muhammad Ali wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'a al-mayti wa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka in ka badan 20 ruux oo Ameerikaan ah ayaa dhimashay dhaawac ku noqday toogasho markale ka dhacday waddanka Mareykanka Booliska Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in 2 ruux ay ku dhinteen in ka badan 20 kalena ay ku dhaawacmeen weerar toogasho ah oo ka dhacay magaalada Miami gobolka Florida ee waddanka Mareykanka waxay sheegeen in 3 ruux oo gaari wata isla markaana hubaysan ay yimaadeen goob munaasabad ka dhacaysay iyagoona si aan kala sooc lahayn rasaas ugu furay dadkii ka qayb galay xaflada ka dhacaysay magaalada booliska ayaa intaas ku diray in ragga weerarka geystay ay ka baxsadeen goobta ilaa iyo haddana ay wadaan baaritaano ay sheegeen ay ku soo qabanayaan kooxahan warbaahinta Mareykanka ayaa soo tabinaysa in tirada dadka lagu dhaawacay weerarkii gaaraysay 25 ruux kuwaas oo in badan oo kamid ay xaaladoodu tahay mid halis ah taliya booliska magaalada Miami ayaa war qoraal ah uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in weerarka uu ahaa mid ula kac ah kaasoo uu ku tilmaamay inuu ahaa mid fulaynimo ah isagoona ku baroortay inay cadaalada horkeeni doonaan dadkii weerarka geystay Habeen hore ayay yahay markii isla magaalada Miami ruux hubaysan uu ka geystay weerar toogasho kaasoo lagu dhaawacay 7 ruux oo Ameerikaan ah waxayna booliisku sheegeen inuu baxsaday ruuxa weerarka geystay caruur ayaa ku dhaawacantay qarax ka dhacay goob ganacsi oo ku taala waddanka Ruushka wararka naga soo gaaray magaalada ku taala galbeedka waddanka Ruushka ayaa waxay sheegayaan in halkaasii uu ka dhacay qarax khasaare geystay sida ay shaacisay warbaahinta waddankaas qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay goob loogu tala galay inay ku ciyaaraan caruurta oo ku taala magaalada Barnwell ee dhacda galbeedka dalka Ruushka war rasmi ah oo ka soo baxay xafiiska warfaafinta wasaaradda caafimaadka ayaa waxa lagu yiri laba gabdhood oo daayar ayaa waxay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay agagaarka xarunta ganacsiga ee Rugta Rayon sidoo kale kooxaha gurmadka degdega ah oo goobta soo gaaray qarax ka dib ayaa waxay goobaha caafimaadka u qaadeen laba gabdhood oo ku dhaawacmay qaraxan kuwaas oo dhaawacoodu yahay mid halis ah sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka muqaal lagu baahiyay baraha internetka ayaa waxaa lagu arkay qarax xoogan oo ka dhacay goobta iyo qiiq iyo uro oo hawada isku shareertay walaw aanan xog rasmi ah laga hayn waxa sababay qaraxan iyo inta uu leegay qasaara hantiyeed ee ka dhashay halka wararka qaar ay tilmaamayaan in qaraxan uu ka dhashay gaas Да, там реально, короче. Waddanka Ruushka ayaa waxa ku soo badanaya qaraxyada noocaan oo kala kuwaas oo sababay qasaarooyin isugu jira naf iyo maal intaba. Maleeshiyaadka Xuutiyiinta ayaa soo bandhigay howlgal ballaaran oo ay ka fuliyeen gobolka Jaasaan iyadoona isbaheysiga carbeed ay beeniyeen warkaas. Warbaahinta taabacsan Xuutiyiinta ayaa baahisay muuqaal muujinaya ciidamo ka tirsan kooxda oo gobolka Jaasaan ee dhaaxadka u dhexeeya Yemen iyo Sacuudiga ka fulinaya howlgallo ka dhana ciidamada maamulka Aalo Sacuud. Muuqaalka ayaa lagu arkayaa Xuutiyiinta oo beegsanaya fariisimo ay ku sugnayeen ciidamada maamulka Aalo Sacuud waxaana afayeen u hadlay isbaheysiga carbeed uu howlgalka Xuutiyiinta ku tilmaamay mid been ah oo ay Xuutiyiintu ku doonayaan inay ku qariyaan xaqiiqada jirta. تروج warbaahinta xuuthiyiinta ayaa tilmaantay in howlgalka military ee ka socda gobolka Jaazaan lagu dilay ciidamada ka tirsan askarta Saudiga iyo kuwa Suudaan ee qaybta ka ah isbaheysiga carbeed, sidoo kalena gacanta lagu soo dhigay 10 kale. Marsi hore ay afayeenka military-ga xuuthiyiinta ayaa sheegay in la bartilmaameedsaday saldhiga cirka ee Boqor Qaalid oo ay ku sugnayeen ciidamada ka tirsan maamulka Al-Saud, isagoona sheegay in diyaaradaha dagaalka ay qayb ka ahaayeen weerarkaas. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku eegihiin. Wa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla marayna. Dawladda federaalka ayaa dhaleecaysay dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee ku yaala magaalada Muqdisho iyo kuwa ka furan walaayadka Islaamiga ah sababo ay ku sheegtay in caruurta lagu baro in la jecleysiyo muslimiinta taa beddelkeedana gaalada la nacsiiyo. Maxamed Amin ayaa soo jeedinaya warbixin ku saabsan qodobkaas. Dawladda federaalka ayaa waxay si weyn uga cabanaysaa dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee ku yaala guud ahaan dalka, si gaar ahaan kuwa ku yaala wilaayadka Islaamiga ah. Xildhibaano iyo xubno kala duwan oo ka hadlay kulan ay isugu yimaadeen oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku muujiyeen cabsida weyn ee ay ka qabaan caruurta iyo dhalinyarada baranaysa diinta Islaamka. Xildhibaan lagu magacaabo Cali Jawhar oo ka mid ah baarlamaanka federaalka ayaa wuxuu si caro leh u sheegay in mabda'a shisheeye naceebka ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka soo bilowday dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo uu sheegay in meel walba ay ka fureen, xilligan hadda la joogana loo baahan yahay in laga foojignaado meelaha kale ee kale ee dugsiyada, sida dugsiyada jira oo magaalada ka jira. Meesha laga soo bilaabay koowaad aan sheego waxaa laga bilaabay dugsiyada Qur'aanka ayaa laga bilaabay. Waad garanaysaan Muqdisho dadkii hore u joogi jiray meel kasta dugsi Qur'aan ah laga sameeyay. Marka dugsiga Qur'aanka ay ka duwan oo free ah oo timirta la siinayo waxyaalo la siinayo, waxaan islaahay iyaga hadda markan political code dib u akhriyo fikirkan uu soo degdegay xilliga ugu talgaleen Soomaaliya inuu ka qabsana soo gaarin buu soo degdegay fikirkan. Marka aad iyo aad bay bulshada maarta u saameeyeen meel kasta ee bulshada joogtana maartay waxay ku sameeyeen arintaas oo maarta dhalinyarada iyo marka waa arin in laga foojignaado u baahan. Sidoo kale Maxamed Buqaari oo ka mid ah dawladda federaalka madaxna ka ah hay'ad la yiraahdo Irshaad oo qaabilsan ururinta xogaha masaajidaha iyo goobaha lagu barto diinta Islaamka ayaa waxa uu xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku dhaliilay inay dadka baraan al-walaa wal-baraa oo macnaheedu yahay in gaaladana la naco muslimiintana la jeclaado, taas oo Qur'aankeenu si aad ah uu u cadeeyay. Wuxuu ka dhawaajiyay in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee leedahay makaatib qaabilsan waxbarashada iyo dacwada, kuwaas oo aad u hormariyay howlahooda isagoona qiray in ay soo saaraan dad culimo ah. Waxaa jira midtana al-walaa wal-baraa oo canuga markuu yir yahay hadda lagu bilaabo ama loo dhigo in qofna la naco qof la soo dhaweysto. Waxaa jira aragti kalanto oo qoreyso wax la yiraahdo quraba. Hadda markaan u soo tagnaa annaga xaaladeena oo noogoonide oo tusaalena aan ka soo qaadanno xarakada Al-Shabaab, waxay leeyihiin maktab, labo maktab ay leeyihiin, mid waxaa ladhahaa maktabu dacwa, midna waxaa ladhahaa maktabu tacliim. Macnihii waxay la mid tahay muasase caadi ah oo wax lagu baro qofka, taasa marka waxaa laga sii xulaa dadka kalaanto oo markaas loo diyaarinayo inay noqdaan dad oo culume ah. Sida ay dad badan aaminsan yihiin, dawladda federaalka ayaa waxa ay bannaanka soo dhigtay sida ay uga soo horjeedo barashada diinta Islaamka, iyadoo xitaa eedeynaysa dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee magaalada Muqdisho. Haddii aanay dugsiyada Qur'aanka Kariimka fiicnayn, taa beddelkeedana ay dhibaato ka dhalanayso barashada diinta Islaamka. Maxay tahay midda taa ka duwan oo ay dawladda federaalka u hayso bulshada muslimka ah ee Soomaaliyeed? Intaas kadib, mid ka mid ah ducada Soomaaliyeed ayaan ka wareysanay hadalka ka soo yeeray dawladda federaalka, waxaana su'aalahan weydiiyey Maxamed Cali Aadan. Xildhibaan Jawhar sida uu sheegay dhibka waxa uu ka soo bilowday dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee Muqdisho ayuu yiri, arintaas maxaad ka leedahay maadaama aad dalka joogto? Walaal, ninkan xildhibaanka lagu sheegayo ee daalimka ah ee la yiraahdo Jawhar, runtii hadalkan uu ku hadlay waa hadal aad iyo aad u foolxun weeyaan. Wuxuuna yiri dhibka wuxuu ka soo bilowday dugsiyada Qur'aanka Kariimka. Dhibka uu ka soo bilowday waa maxay? Nimankan dawaaqida ah ee isku sheegaya xilimaanada waxa weeyaan walaal, waxaad ogtahay xilimaano ma ahan, waa iska caddahay, waa diin la dagaalamo weeyaan. Diinta Ilaahay bay la dagaalamayaan, taa iyada waa iska caddahay. Waxa weeyaan waxay quluubta ku haysteen bay afkooda iminka ku dhawaaqeen, waxay doonayaan Allah subhanahu wa ta'ala inoo sheegay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri yuriduuna liyutfi'u nurallahi biafwaahihim wallahu mutimmu nurihi walaw kariha alkaafiruun madarishti ya malcaawadihi ya quraanki ilmiga soo intishaaray oo dibada yimid ayay doonayaan inay ku baabiyaan afkooda inay ku dumiyaan afkooda Ilaahayna subhanahu wa ta'ala diintiisa iyo waxa weeyaan iyo nuurka iyo cilmiga Allah subhanahu wa ta'ala isaga ayaa u gargaarayo xiliwaanka hadalada uu yiri waxa kamid ah saameyn weyn bay ku hayaa ummada buuxa in quraanka la barto ayuu leeyahay ayaa ummada saameyn ku hayo yaani dhibaato iyo waxa weeyaan saameeyay ayuu leeyahay ma quraanka iyo la baranayo diinta la baranayo ayaa ummada dib ku haysa Soomaahan way iska cadahay awl bun imanka waxa yihiin waa la ogaa waan iman ilaahay ka furto wayan daalimiina diintii la dagaalameen oo hore wax wayan ku dhaqankii kitaabka ay uga tageen wax wayan sharci dastuur iyo wax wayan qaanun qurun ah ayay sameysteen maanta wax wayan dugsiyada qura ay soo haray maanta quraanka lagu baranayay ayay yiraahdeen waa saameen weyn bay ummadu ku haya ayay yiraahdeen dib weyn bay ummadu ku haya kuwa xiliwaan ma ahan waa daalimiin weeye ninkaana Johar hadalku ku hadlay waa hadal qof kasta muslima la doonay inuu ka dhidhiyo oo inuu ka hor yimaado weeyaan nimankan kan xiliwaankan Johar lagu sheegayna waxa weeyaan waa dawaaqidu kamid yahay oo waxa weeyaan kuwa Ilaahay subhanahu wa ta'ala sharciyiisa bedelay uu kamid yahay waxa weeyaan waa sharci dajin weeyaan niman sharci dajin la yiraado weeyaan marka awalba kitaabkii ay ka tageen ku dhaqan kitaabkii ka guureen iminkana malcaawadihii diinta iyo nuurkii bay u soo degdegayaan iyaga ku daalayo iyaga ku daalayo Allah subhanahu wa ta'ala nuurkiisa sara ayuu qaadaya Allah subhanahu wa ta'ala isaga ayaa balan qaaday Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu wallahu mutimmu nuri walaw kariha alkaafiruun oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala isaga diinta sara u qaadayo waxaan leenahay cadawga iyo daalimiintan nimankan lagu sheegayo xilwaano xilwaano ma ahan bal iska daawa daalimiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka furto weeyaan Bukhari sana waxa uu sheegay in dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee walaayadka Islaamiga ah lagu barto al-wala wal-bara taasoo uu aad ka dhigay maxaad ka leedahay arinka waxaan u arkaa walaal waa arin xun waxa la doonayaa inaan ka dhidhino oo aan ka hadalno oo wax weeyaan aan wax weeyaan arinka ka hor imaana la doonayaa wuxuu ku hadlay madaarista iyo quraanka iyo cilmigii buu soo dhigtay waxa weeyaan ayay u soo dhigteen dhamaanta waxba kala reebi maay iyaga ay ugu xuntahay iyaga wax weeyaan laakiin ummada Soomaaliyeed waxay ogaadeen oo ay garteen nimankan inay yihiin niman waxa weeyaan aan maanta ummada matelin inay yihiin niman Ilaahay ka furtay daaquuta daalimiina inay yihiin bay ogaadeen ummada Soomaaliyeed taana way cadahay oo wax weeyaan waa kan iminka waxa weeyaan iilaamka ay la soo taagan yihiin madaristi iyo quraanki waa meelaha ugu horeeyay dhibka ka bilowday weeyaan masaa'ibta ka bilowday weeyaan ma quraanka barashadiisa dhibaato madiinta barashadiisa masaa'iba idinka masaa'iba Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ummada hayda ka qabto daalimiin baatiin mar hadii dawladda federaalka ay diidan tahay dugsiyada quraanka kariimka ah maxaa bedel ah oo ay bulshada u haysaa bay kula tahay hortayada way iska cadahay dawladda farmaajo hor kacay maanta ee la yiraahdo dawladda federaalka inay maanta dugsiyada quraanka iyo madarista quraanka inay diidan tahay la isku mahayo oo hadalada ay ku hadleen nimankan waxa weeyaan madaxda u ah ee ugu sareeyo xukuumadan ee ugu sareeyo hadaladooda ayaa marqaati ah wad muqleysan wuxuu ku hadlayay kii xiliwaanka lagu sheegayay Johar iyo kii Bukhari iyo kuwa lamidka ah ee bariyo hore hadli jiray ciidda ka badnaa inay iyaga diinta iyo madarista iyo maalihii mancaabadaha inay diidan yihiin taa la isku mahayo shaki inay kuma jirto laakiin maxaa marka badiil ay u hayaan ummada maadaama dugsiyada quraanka ay cilmiga diidan maxay u hayaan ummada waxay u hayaan bible ummada diinaan bay u hayaan ummada dastuur iyo bahal xuno quruna hoo gacan kurumis ay ummada u hayaan ummada wax kale uma hayaan ummada wax kale u hayaan ma jiro bible ay ummada u hayaan wax kale ay u hayaan badiila ma jirto in wax weeyaan dastuurkii imi kuwaa isku xukumaya ee wax weeyaan maxkamadahooda ayuu yaala bible kiina uu yaala imi ka muqdisho inuu yaala hadalka ma jiro christian kiiba wax weeyaan lagu faafinaya ee diinta gaalada meel kasta laga faafinaya kaniisadiiba ka furan xalane ee walaalo wax weeyaan way iska cadahay mar hadii quraanka diidan mar hadii diintii madaristi ay la dagaalameen ay diintii awl bal la dagaalamay jireen iminkana waa warkooday cadeysteen awl la way cadeysteen iminkana way si cadeysanay maalin walbo inay madaristi iyo meelahi quraanka lagu dhigay inay albaabaha u xiraan oo inay xiraan bay doonayaan oo taana waa tan ku socota uu yiri ay raadada masaa'ib weeyaan musibo weeyaan waa aafo mad samada ku socota weeyaan ولا تمرتي وانا اكتنيت بوحكو شيء اي وحكو شيء كي هدلي مركا وحويان قفك استحاء وقادو ان اني من كان وحويان اي طالميهين ان الدين شغل كلهن دين شغل كمالهن وحويان دين اسلام كبري بيكيهين واني من الهي كفرتويان هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم gudahan inta ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuu xawareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin kaga tagaynaa fi amanillaah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh عظيم هو السلام.